بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله عن إمام العارفين وقطب الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ عمر ابن سعيد الفوتي رضي الله عنه وأرضاه، ثم توق جناو ذكر متد رضي الله تعالى عنه ثم توق ذكر متد الشيخ مم شيخ تجاني رضي الله تعالى عنه ثلاثة أمور نيت مير لمن نيل كيب كو خامتنا أراد نمنا المحبه chofel min allah gutuke ci bur yalla azza maktadna ci nguram wajalla te magna magayu upp xel min defi manam cheikhou tidiane radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna bih dafa tuddu ñett mbir yo xamantene kep ko xamantene sop nga bur yalla subhanahu wa ta'ala bëgg la kep ko xamantene bëgg nga yalla sop la lolu manam ñett jikko yoy soko melé yalla dana la sop wala chaque munaté amul ben sik saka amna ci li mbirté mbir moy ma lepp lo xamanteni yu jibu day waral mahabbatullahi xofelu yalla lil abdi ñel jambi yazid koku day yok imanan ngum yalla ndax lepp lo xamanteni day tax sama borom subhanahu wa ta'ala sop la day tax sama borom subhanahu wa ta'ala bëgg la loolu limi tek ci lu amul ben wérante moy day wone ni loolu dafa fekk ne day yok su ngum yalla mune awwaluha beuti ndek moy mahabbatul abdi moy sopu jambi rabbahu boromam subhanahu gatch nga la mamam tuduna ma sala ngam wa ta'ala te kawena kawe bopu xelu minde fi subhanahu wa ta'ala deng mune kep lol moy bi ci ndek moy nit ki sopu yalla ci bopam bëgg yalla nit ki fekente na bëgg na boromam subhanahu wa ta'ala lolou day tektele manam lolou day tax yalla bëgg la comme ni mu ne waqala sama borom subhanahu qala wa khna sama borom subhanahu wa ta'ala ci fi numero ci wu ko ci tabo bi manam ci edition bi mais ci sourate nur la ne sourate nur yum nan yuhibbuhum astaghfirullah sourate maida la bago yuhibbuhum wa yuhibbuna manam ñom dañu sopp yalla te yalla daf leena sopp fek mi ngi ko wax nan ya ayyuhalladhina amanu e yeen gaay nga xamne gëm ngeen te deggu fi aya bi nek la lay wax manam daf ni ya ayyuhalladhina amanu e yeen gaay nga xamne gëm ngeen te deggu man yar tagga kep ko xamantene dafa delu ginnaw min kum ci yeen an dinihi walif dinen bi kep ko xamne da fay baye l'islam di dem di nek ci yeneen di top yefi rek yoy muna fa sawfa khil defna ya fi dikke manam yalla dana indi bi xawmin ci ay nit yo xamne ñom yuhibbuhum dañuy sopp yalla yalla daf leena sopp wa yuhibbunahum ñom ñuy sopp yalla yo xam ño xamantene ñom a'izzatin ñom dañ duñu mel comme yeen yi nga xamne da ngeen di dem di top yefir ñoo a'izzatin dañuy am ful la deugar kecc ala kuffar ci kanamu yefir waye azillatin dañuy wacce sen bop ala min la ci julit ñi yujahiduna fi sabilillah dañuy xex ci yoonu yalla haqq jihad yi kem nañ wara xexe ci yoonu yalla waye wala yakhafuna te duñu ragal lawmata lahim nañ ko leen di ngi critique duñ ko ragal yalla mo leen yitel kon nak mu ne ñooñu lah lan yalla bu daf leena sopp way xibunahu ñu sopp yalla wa manam nit ki la fekk mu sopp yalla moy wone ni mom yalla ko sopp parce que yalla suko sopp mukk yalla du def mukk mom mu diko sopp sani ha ñaaral bi moy ittiba'uhu top ko mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fi kulli harakatin ci bepp yeengatu wa sukunin ak dal wa qawlin ak wax wa amalin ak jef wa halin ak hal nit ki nu mën ci mel muy xol ana nan la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dan defé li nan la dan waxé li nan la dan def bu jamono ji amé xal bi bu ci nekké ana nan la dan doxalé lepp muy jëm nuru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lolu mom ku ko def rek bu bëgg yalla wa ñaaral bi bu bëgg yalla muy top yenente bi wala ci ay jikkom wa ci ay doxal ay doxal wa kay bay wa sallallahu alayhi wa sallam mun qala wa khna ta'ala bur yalla mu kawemi من قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سورة آل عمران آية 31 من قل وحل يوينت يا الله محمد صلى الله عليه وسلم إن كنتم تفكين تنين كتنك نجين يوحمن تنين تحبون دنين صف الله بري الله فاتبعوني كن نجين ما تب بكو دفع يحببكم دنين صف الله بري الله لآية بلين تدعى في النشرة da fam tour ay bi comme ni ma am ay ayat kursi ni tuddé ko Allah wala ya khal kayma ay bob et cetera bi tamit da fam mom la tuddé ayat al mihna manam moy ayé de l'épreuve le verset de l'épreuve sourate al imran ali imran ani ni ayé 31 ay 13 la bëgg non ay 31 la astaghfirullah ay 31 sourate al imran manam moy la moy gaay day buñu woté woné dañu soppi yenenti dañu soppi yalla bëgg nañu yalla bëgg nañu yalla bëgg nañu yalla bu ne len wa légui dédé su fekkenté né bëgg ngeen yalla soppi ngeen yalla dëgg na ci yeen da ngeen wax né bëgg ngeen yalla légui nak yalla dañi man ma yenenta sallallahu alayhi wasallam man la yoni bo leen ma topé résultat bi du né légui yalla mo leen di bëgg mu du né yeen yeen bëgg yalla yalla da koy nangu dédé day passé ci benen étape moy yalla daf leen di bëgg sax yeen té li ëpp solo moy yalla bëgg la fa ayo nga bëgg yalla li ëpp solo moy ya xam nga lool la manam comme li way kat arab wa kulluhum yadai wa salam bi layla wa layla la yadai lahum bi zaka ki nek ne gaay yepp ku dene layla dal bëgg nako layla dal tabaraka la lu gëna am solo moy layla bëgg la lool mo ëpp solo layla bëgg la de mo ko son ngi bëgg layla donc ñu ne mën tuddu surat bi surat al-imran ayat ayatul mihna do tuddu salisu ha ñettel bi nga xamantene nit ki bu ko jikko suñu borom subhanahu wa ta'ala dana ko soppete bu boba lolu day yok ngum yalla moy at-taharatu ak lab al-kamilatu badaj mat min kulli ma ci lepp lo xamantene min kulli ci lepp lo xamne mama wut manam ma si wallahi wut nak yalla min kulli ma ci lepp lo xamantene si wallahi wut nak yalla azza wa jalla magna tedna zahiran ci biti wa batinan ak ci bir ah manam le fait que nit ci lab set wetch ci lepp lo xamantene dafa wut ak yalla ci zahir ak ci batin mom dal lu dul mbiru yalla ak soxlu mom mbiru yalla rek ko soxal mbir yalla ko soxal lu muy wut ci aduna sax mbir yalla la ci sentu voilà la première chose limi dik set devant chaque situation ben question rek mi posé wu ana lan moy tax yalla contact ak lan moy tax mu dara li tax yalla contact mo defé non li tax mu mer ma bayiko mom c'est la seule question bu muy posé wu qala waxna allah bur yalla ta'ala kawna munasum borom subhanahu wa ta'ala nena wallahu bur yalla yuhibbu safna al mutahhirin way labis way sete wetch way lap ya dañu lap sel ci bir ak ci biti surtout tawba ay 108 ah lolou jeexna munafala wax de yalla intaha man alif bobu ngi gis ak ha lolou lay tek intaha moy jeexna fin de citation bobu gisse rek fin de citation lay tek wala intaha alif akha wa ra denga mune khultu nak man mani mom cheikh omar radiyallahu ta'ala anhu legi nak moy wax ginnaw bi yep limnako ba nopi mune wa jumlatu mbole ma li nga xamantene zukiratu dunñ ko huna fi min al khifal ci ay melo ci ay jikko ci ay doxalen alati yi nga xamantene tazidu dana yok fil iman ci dingam yalla nit ki xam sun wa xam suna jurom fuk la ak jurom khafatan ci jikko ci doxalen do xamne mun fa jaat mu dadu dik nak bi alhamdulillah sant yalla bo manam mi ngi dikke nak ñuy sant yalla subhanahu wa ta'ala mutabaqatan bir mi ndax dafa dik mutabaqatan biram nek aji deppo adada ci ak limu fusulu fusuli manam dogu wala manam chapitre hadal kitab ci bulletin sama borom subhanahu wa ta'ala dafa deppele limu chapitre yi nek ci tere bi mu nek 55 mu ne min ghayri qasdin bokul ak djublu way min ni bu tuké ci man neena mom djublu wu ci won le fait que mbir yi nek 55 mom dafa tombe yalla moko def tawfiqu ilahi la wa inma li amba des moy hiya mom muwafaqatun def ak deppol bo xamne ilahiyatun ko def bur yalla la subhanahu wa ta'ala walillahi ñel bur yalla kafe dong rek alhamdu mbolam xaji cante yi deug deug sax subhanahu wa ta'ala muy 55 buntu ni gi nonu 55 dafa tombe ak turu yalla bu ñu wax mujibu moy aji nangu ji ñaan aji deg ji aji nangu ji jëf nit ko bu jëfé dara yalla mi koy nangu kikoy nangu kenn rek la muy yalla wa mujibu ni gi nonu moy nangu ñaan 55 ni gi nonu moy initialu ci wawa 55 avant ñu ci yok neuf bi Allahu Akbar té neuf c'est zéro comme nous gaay wax wa ci wote la téléphone 955 moy initial moy ki wuti wa voilà ko wa mu dali deppou mu nek mujibu yalla mi nangou ay ñaan alhamdullilah yalla mi nangou nit ku ko jëfël mu nangou sa jëf ak mu jëf ji mënti mel mom bu ko nexé mu nangou yalla ñaan nangou sa jëf té lool mom mo upp solo ndax nangou c'est important parce que ñu bari xamuñu né nangou ñaan nangou jëf c'est important comme li sama borom wax inna ma taqabbalu llahu minal muttaqin wa abdullah ibn umar radiyallahu anhu bi mi gennu aduna dom ni ne ko salu ne ko ah rahmalahu ne ko ah yow day papa tabarakallah nit ko bax nga nit ko sel nga ah yaay yow and nga ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam sa aduna yep dang ko jangale xex yoonu yalla to ci dina et cetera ni mu tuddé non ci lolou fa wax mu ne yëkëti li mom mu yëkëti ko mu tok mu ne est ce xam nga kan la yalla di nangul hal ta'ruf mimman yataqabbalu llahu minhu est ce xam nga ci kan la yalla nangul mu ne ko yalla kenn lay nangul moy ñi ragal yalla inna ma yataqabbalu llahu minal muttaqin comme niko al ayat du wax al qur'an yalla ji ragal yalla lay nangul ce qui veut dire que xal bobu bu nekkul ci nit ak nangul nguru yalla nangul kon nak mu ne kon tatimma li nak luy jexal la mam luy tekk la luy motali la mu ne man kep ko xamantene arada namuna salaha a'malihi gis nga ko salaha a'malihi sel tek jufum ak jufum yewen sel wastiqamatihi ba par mu nek ko xamne day juf xot ma allah and ak bur yalla azza wa jalla magna tedna mu ne fala yatakallamu bu muy wax mu muy jox jenne kaddom illa fi daruriyatihi lulul ci nga xamanteni mën ta ñak wama yaani ak likoy jariñ qala allah bur yalla ta'ala kana mu wax na ne ci suratul ahzab aya 70 ak 71 mu ne ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ni ci tegu moy wayaghfir lakum dhunubakum wa man yuti allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima mune ya ayyuhal ladina amanu ayen gaay nga xamne gëm gënte deug ittaqo na nga ragal allah bur yalla wa qulu ta na ngeen di wax qawlan wax jo xamantene sa di dan ju mudd la manam de len xol wax ji manam nimu gëna approprier nimu gëna andek tax nimu gëna baxé wax ju nek ngeen takku yuslah bu ko defé dana yewena lakum ñeel len a'malakum seen jëf yi la ca tegu moy way yaqfir lakum te dana len jéggal sunu bokum seeni bakkar sama borom subhanahu wa ta'ala te kine wa man yuti la kep ko xamne top na yalla wa rasulah ak yenen tam bi sallallahu alayhi wa sallam faqad deug deug fa ga taxena fawzan azima ak taxe gu magga muna kon nak wa'lam muna wa'lam na nga xamne anna zuhda naka deddu fi dunya ci aduna yurisu day waral al ilm xam xam min ghayr ta'allumun te fek sa man te nit te sanga takku ko ci lu andul ak sakku nit sakku xam xam nit ki bu deddo aduna yalla da koy may xam xam bo xamanteni du sax bu mu dem wuti ji pour jang ko wal huda da na koy may ak njub bi ghayr hidaya te sakku demul sax wuti ju ndub gogou yalla da ko koy indi da ko ko tagatalal yalla da na ko tagatalal xam xam tagatal ko borom xam xam yu baxi tagatal ko nit ñu sel ñi tagatal ko njub tagatal ko circonstances yi tax nit ki mëna djub yépp yalla da ko koy tagatal sans mom mu def effort bu ma parce que dafa deudu aduna manam moy yalla le préfet deudu aduna moy lool moy le fait que mune yalla la préférer ci kaw lepp affaire mën na ñak sama lepp bam dess yalla mën na ñak lepp bam dess yalla yalla da la mën ta ñak wa luma am rek tamit dama ko am nonu dama ko bayyi xal dina ko mais yalla da la mën ta ñak ñeu moko ñaké grawul lool moy deudu aduna mune wal izzu yalla da na ko may ak notel ak teranga min ghayri ashiratin te do andak famille andak amul famille bu koy jappale ba tax muy am teranga gogou mais yalla da ko koy may ndax deugul add bi mu doon mo koy may ben force intérieure ba ba da koy may tamit benen puissance parce que nit ñi day xamne soxla luñ ko soxla lu leen dara mom yalla la amul solo legui da ko fet mom lolu day waral day am une richesse de ba pare day am ben genre notoriété bo xamantene lolu ko koy may parce que le fait que gaay xamna ni mom ki mom amul intérêt amuluñ ko intérêt mom amul manam amuluñ ko intérêt donc ce qui veut dire que mom ma leen amul ñeriñu voilà légui lolu day indi puissance bi légui day tax manam mom bu soxla bu bëggé bu ké relation de dépendance bi voilà ci ben sens lay démé voilà ce qui veut dire que mom day am doolé day nekk en position de force sa sonné muna wal gina ba fara day am ak womal alal min ghayri malin te pourtant amul khalis amul alal man day womal sans mo am alal man day nek riche sans mo am des biens bien matériel and ak lolou day riche wa munam qala waxna sallallahu alayhi wa sallam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena wa man arada kep ko xamne namna an yutiyo ci mu jox ko allah bur yalla ilman xam xam bi ghayr ta'allumin ta sakul xam xam bi wahu dan ak njub wala han bi ghayr hidayatin ta sakul bole wu ci sak njub gi fal yasad na deddu fi dunya ci aduna wa ko beug day ne deddu aduna ku bëgg ñaar yi na ngay dudd aduna wa qala waxna batay sallallahu alayhi wasallam iza zahida bu dudd al abdu jambi fi dunya ci aduna warasahu dana ko donale allah bur yalla salatu salam ñetti mbir yo xamne dañ da koy am izdan ak notel ak teranga min ghayri ashiratin ta andut manam fami bu wala wa khinan ak ko womal min ghayri malin ta andut amul alal ndax la day riche pourtant amul dara mais riche na parce que soxla bu mu am day faju and ak yoru matériel bien matériel mais pourtant soxla lu da koy faju alors que gaay dañuy nek ay riche ay yor ay alal ay milliards ci millions c'est le problème yi bu faju donc mom mo len gëna riche té du yow du déssé du yobalé bor ké mom milliardaire la mais am bor yi mu yob yor rek richesse intérieure voilà ba para day am richesse intérieure également voilà wael man day am xam xam min xey taalu min ta saamu sakku ko mom la reprendre fi voilà mom la reprendre wax yenen ci sallallahu alayhi wasallam la doon wax voilà lool day wone ni ñoom duñuy wax sans muy delu wax ci waxu yalla wala wax yenen ci sallallahu alayhi wasallam ndax buñ xolé bo ba legi voilà dang koy gis day delu wax ci waxu yalla waxu yenen ci sallallahu alayhi wa qultu indi alquran wala indi waxu wala yan sa qultu wala mu ñëkke alquran wala waxu yenen ci sallallahu qultu mom wala ci conclusion wala toujours gis da ngay gis en fait nuy procéder wala ni muy nekk te borom ko xam ni non lañu def wala ci diñu jere wax sen wax dañuy wax wala luñu wax rek dañ koy appuyer par des versets coraniques wala wax yeen ci salat deug liñu wax déjà wala jox ko aussi surtout wala sok wala ci li lay wax ci si la ko basé fa ci bismillah muna qultu damani batay mom wax cheikh omar radiyallahu anhu warda wa nabi wal khamis jurum yel min fawa'id az-zuhd ci njariñu deddu aduna moy mahabbatullah manam sofelu yalla ta'ala am kawemi li zahidi ñel aji deddu aduna ci deddu aduna yalla da koy sop qala waxna sallallahu alayhi wa sallam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxon na li legi ñel ki nga xamantene sa'alahu dako laaj an amalin ci jëf ci mbirum jëf lu aji ci jëf bo xamantene yahibbu sop nako allah yuhibbu danako soppi allah bur yalla alayhi ci kaw def jojo wa yuhibbu danako soppu annas nit ñi manam yalla dana tax yalla bëgg ko bu param nit ñi dañ ko bëgg wa parce que dañi bok na ci ndariñul parce que dafa wax ñetti ndariñ yu dudd aduna am sank wax na ci ñetti ndariñ moy day tax nit ki di am xam xam bo xamantene sakku ko day tax nit ki am puissance notoriété bo xamantene pourtant amul famille bu ko wër fum dem benen bi moy day am richesse bo xamantene pourtant outul alal ñent bok la bu wax astaghfirullah han ba pare day am djuk sans musaq voilà lool moy ñent voilà naturellement mu am juromel mu ne day tax yalla bëgg ko ah té sax tuddo na lay jurom benal parce que moy day tax sax nit ñi bëgg ko waaw motax mu legi nak muy appuyé waxam joju mu ne ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa waju ñew laaj ko ne ko ndax am manam dama bëgg nga tektal ma jëf jo xamantene dana tax yalla daf muy bëgg suma jëfé jëf joju ba paré nit ñi tamit dana ñu ma bëgg fa qala mu daal ko tontu mu daal di wax sallallahu alayhi wasallam ne ko izhu duddul fi dunya ci aduna yuhibbuka bu ko defé mu sopp la allah bur yalla yalla bo bu fekkentene da nga duddu aduna da lay bëgg manam moy comme ni nga waxon sank manam yow mën nga ñakk lepp bu ngi ci yalla mais lo am tamit lolu ci loxoy lay yam ci banque bi lay né ci matériel bi lay nek mais ci xol mom yalla mo ci né moy duddu aduna mu na way nak wazut na nga duddu fi ma indana ci li ci loxoy nit ñi yexbu ko bu ko def mu soppal annas nit ñi buñ xamé ni soxla lo leen dara yow dañ lay bëgg parce que bo leen bayé ak li ñu yott ce qui veut dire que bo faré nga leen di diggal lu bax di leen téré lu bon di leen wax seen intérêt té yow soxla lo leen dara dañ lay bëgg am nit ñi mu bo leen bayé ak li ñu am rek ñu bëgg commencé la bëgg mu mu dé dag leen di bayé ak li ñu am dañ ñu commencé la sopp wa man arada kep ko xamantene nak nam na an yakuna yenente bi moy wax batay sallallahu alayhi wa sallam wa man arada kep ko xamne nam na an yakuna ci mu nek allah bur yalla mawo di andak mom fi kulli shay'in ci bepp mbir fa huwa koku kat fi amanin mi ngi ci koler ak yalla mi ngi ci securite koku mi ngi ci securite ko xamantene ci lepp lu mu nek day bëgg yalla and ci ak mom wa qala waxna allah bur yalla ta'ala kana mun wa'lamu ci sortu tawba aya 36 wa'lamu na ngeen xamne anna allah li mbirte mir moy bur yalla tak ma al muttaqin mi ngi and ak moy ragal yalla ñi ragal yalla ñoo ne la yalla and nak ñoo joxon wa qala waxna allah bur yalla ta'ala kana mu batay ci sortu nahli aya 128 mun inna allah li werbo moy bu yalla ma alladheena mi ngi and ak gaay nga xamne ittaqaw dañu ragal yalla walladheena ak gaay nga xamne hum ñom mahsununa way rafetal lañ ben ñaaral ñaara ngok moy nit kuy rafetal ku ragal yalla ak kuy rafetal mun wa khala waxna ta'ala kanum batay inna allah naka bur yalla ma as-sabirin mi ngi and ak ñey muñ ci suratul baqara aya 153 kon kuy muñ tamit yalla day and ak yow ñi ñett jikko yu mu waxagum wa kon muy ragal yalla di rafetal di sel ak muñ wa amna benen non wa amna benen moy sumu djumul moy ni gem yalla inna allaha ma'al mu'minin kon lolou fofu la manam muné kon intaha fofu la wax di yam muné wata wallahu bur yalla ta'ala kana al muwaffiq moy aji deppele bi man ci xewolam li sawabi wala bok mom rek lañuy ñaan yalla mom moy mu deppele ñu bi man ci xewolam li sawabi ñeel li nga xamne mom moy djub wa ilayhi ta ci djum ci mom dong subhanahu gatch ngal am tuddu namassal ngam al marji' mom moy delu way ba wal ma abutu mom moy wiru way ba sama borom subhanahu wa ta'ala lañu dal ci lañu wëru kon fofu la muqaddima bi yawmulillahi alhamdu wal minnah mu rek ñu dugg ci benen bi kon mom moy buntu bu ñëk yu alhamdulillah mu ne kon cheikh Omar radiyallahu ta'ala anhu dal di wax al faslu awwal buntu manam dog bu ñëk bi li nga xamantene day tekantal ay mbir ay masala di leral mune fi i'lami tidhum neena min koy def fi i'lami al ikhwan fi i'lami tidhum al ikhwan mbok yi anna li mbir se mbir moy al ijabatu di tontu la an ahli llahi di al ijabatu an di tontu al ahli llahi nitu yalla yi wazabu aka di jagnal an hum wolif len manam di len defendre wa nasrahum ak di len dimbali ala man ci kaw kep ko xamantene yantaqisuhum min len di jema doya dal way yuridu tam ngi nam shaynahum lu bon ci ñom bit manam lu ñaaw rek ci ñom bil inkar ci diingat gi ngi diingat alayhim ci seen kaw wa ala man ak ci ki nga xamantene tamit yantasibu day askano ilayhim jëm ci mom manam di len tontul di len défendre ak di len dimbali ci kaw nit koku nga xamantene day bëgg di len tutal ak di len ñaawal ak di len diingat ak di diingat ñi nga xamantene ñom ñoy ñi askano ci nitu yalla yu bax yoy radiyallahu ta'ala anhum mune juf ju mel nonou day wajibun lu war la waye di ci ku nek la war de dafa wara ala kulli ci kep ko xamne alimun ko am xam alimun ko xam la ko am xam xam la mutadayyinin ba pare tamit nitu diina la diine ñor nako wa annahu til teet lima len di yeugal moy anna li mbir te moy la ho ñel nako fihi ci jëfum joju bu ko defé ajran ak fa ya'dhiman gu magga gu ko suñu borom subhanahu wa ta'ala dencal wa annahu ci li wër bu wër moy la yaridu la yaruddu du dello alayhim ci seen kaw manam wala bok la yari du rot mirmi du wacc alayhim manam ci seen kaw du nit ki du nek ko xamne day da len di diingat di am dara lu muy lu ñaaw lu mu len di defal illa man ludul ñe ko xamantene arada namuna mom yalla an yafsi ati mu fay nuruhu leeram way adimati mu manam lool la manam ku yalla bëgg sax leer fay kefe lay xirtal ngay wax lu ñaaw di djublu ci lu ñaaw di def lu ñaaw nitu yalla ak ñi xamne dañu askono ci ñom waya adum bo para mu dadi ñakal an nafa njariñ bi almihi ci xam xamam wabmu allafati ak tirim in kana ndem nek na wajoju min ahli ta'lif ci ñanu ta'lif ma mi ta'lif ay tire wa lisu'i gis na fi alif lo bind ci ki bi askal ci bi wa lo njumte la ci ki bi xolal lo ci ki bi wala wala lisu adab yi la lisu ngir sababu ñaaw adab yi tegginam dafa ñaaw teggin manam ni nga xam da moy jël amul teggin dal wu adab moy lool moy jëf teggin gu manam ñaka moy kuy def lool amul teggin waaw nit ki le fait que amul ben teggin nan lay manifester wo moy muy diñat ni nitu yalla yek di wa li def ci di len wax lu ñaaw et cetera ak di yema di len jema toutal ak di bëgg di yaq sen der ñom ak ñi askono ci ñom loolu nak day tax mom amon leer yalla day fay leeram bu fekente ne da fay nek ko xamne dafa am xam xam yalla day dindi ndariñ ci xam xam du ko nit ñi duñ ci jariñu benen bi moy ay muallafata manam bu de dafa am ay téré yu muy bind yalla day dindi ndariñ téré yoy tamit yoy yeb yalla dox koy punuré ndax lan ndax ñak téggin yu mu ñak téggin wa lolu nak mu ne kon fa aqulu ma ngi wax wa billahi te ci yalla kesse dongo mom ta'ala kawna mom lay yakar di ko ñaan at tawfiq ak deppele ñun tamit insha Allah mom lañu ñaan mu deppele ñu tamit wa huwa mom yalla al hadi mo aj gimbe bi man li ci xewalam ila sawa'i tariq ci yon wujubi ay alam xamal an maqsuduna nek an li wer bu wor moy maqsuduna suñu maqsuduna suñu djublu way suñu nam suñu objectif al azam bi gëna mag fi ta'lif ci talif ji ni talif hada al kitab bi le tere al mubarak bu tedd bi moy azab moy di jagn an arabi wolif deru awliya allah nitu yalla ñi wali yalla yi répondre manam défendre le wo man ak ci kep ko xamantene intasaba dafa askano ilayhim jëm ci ñom mi man di défendre len contre ñi nga xamne mi man ci ñi nga xamne arada dañu nam non astaghfirullah wa man intasaba ak kep ko xamne askanona ilayhim jëm ci ñom mi man te bok ci ñi nga xamne na arada nam na allah bur yalla is'adahum ci texel len manam ñi yalla nam ñu texel len manam min bi bayani la motax manam bayani la day leral day wax ne manam yalla ñi nga xamantene manam mu ne suñu objectif bi gëna mak bi tax mu neena objectif bi gëna mak bi tax mu bind téré bi moy di défendre nitu yalla yi ak képp ko xamantene dafa askano jëme ci ñoom wa manam da fay affilié wu ci ñoom mais mu ne légui nak mu ne min man ci ñi manam moy ku affilié wu jëme ci mom dafa fekk ne yalla dafa nam ci mom mu texe war raddu ak tontu ala man ci kaw kep ci kep ko xamantene yum kiru day diingat alayhim sen kaw day diingat nitu yalla ni mante bok ci ñinga xamantene ci ñooñu moy ñinga xamantene aradallahu namna yalla shaqawatuhum senu texedi wasarbihim ak senu dakk gi mu len di dakk ci peyem ba def han manam texe ba manam dakk gi mu len dakk ci peyem ba moy duñu nek ay nitam duñu nek wala wa ibadahum ak soral gi mu len di sori ci ñu sori yalla li ah jige gari ko wala kon objectifum moy di motax mu bindu tere moy son grand son plus grand objectif moy premier partie bi leral ko manam moy tontu nitu yalla défendre len ba pare ak cipp bok ci ñom mu won len len li ngeen nekk and gi ngeen and nitu yalla yi nonu la japp len bu deugur ci lolu nonu mais aussi di wala mu lolu moy deug mais aussi di réfuter tes cipp ko xamantene da ngay diingat da ngay contredire da ngay deug wala yow da nga contre nitu yalla yi wala da ngay souffler nitu yalla yi ak ñi and ak ñom lolu motax di len wonne tariika yi ngeen nek deug la lu bax la et cetera lolou motax mu dindu ça renvoie au titre voilà voilà ça renvoie au titre voilà toujours rahim voilà ala ni khouri khouri rajim voilà exactement ni fi jazakallahu barakallahu fik voilà kon lolou important la té li tamit da fay am benen point bu muy indi da fa am benen affaire bu muy leral moy day leral ni objectifum li la légi laaj bi moy est ce que objectif nit dina bind ciiri pour objectif bi ba paré mu nek lo xamné day compliqué ba gaay duñ ko mëna leer duñ ko mëna jur est ce que lolu yalla na manam mu bind ciiri bi ngir lolu ngir objectif bobu ba paré mu nek lo xamantene nit ñi duñ ko mëna xam li ci dé lolu yalla wul manam parce que objectif bi c'est un objectif tellement c'est pas quelque chose de compliqué à comprendre voilà té du thèse bo xamné ni du idée bo xamné ni c'est difficile déjà à comprendre voilà. Et idée bo xamné ni c'est difficile à défendre voilà lu wax lérna voilà donc bo paré objectif bi sax bu ko amé lolu moy su fekkonté né gaay duñ ko mëna xam mais kon du jartu bind bien sûr kon jartu bind bo paré objectif bobu mom c'est une lutte de longue durée voilà comme ni wax koku c'est une lutte bo xamanté né day abadan day dem ça su nek chaque époque nit ñi dañuy soxla di am théorie bi sa su nek nit ñi dañuy soxla di am objectif bi di mëna défendre nit ñu bax ni ba paré di réfuté nit ñu bon ni sa su nek nit ñi dañuy am soxla bobu légui nan lay amé objectif bobu ba paré mu nek bindu bo xamanteni day compliqué ba kenn du ko xam yalla na yalla sam na sallallahu alayhi wa sallam deug mu ne lol nak dama ko def comme objectif ni amna ndax kat li wer boy li mbirte mbir moy allah bur yalla ta qad deug amarna daf ñoo digal bi zalika ci lolou yalla mo ñu ko digal wa amarna ta daf ñoo digal bi hi ci lolou tamit batay rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam qala wa khna subhanahu gati nga lam tudno sel ngam mom sama borom subhanahu wa ta'ala te kawena kawe gu jeeg gi xelu min def yi ni sama borom dafa wax ci suratul maida ñaarelu aya bi rek mune wa ta'awanu te da ngeen di jappalante alal birri ci mbax wa taqwa ak ragal yalla jappale len ci mbax ak ragal yalla mune wala te lu yor te amul mukk wala muawanata amul ak jappalante ala taqwa ci ragal yalla a'zamu bu geuna mag min nafsul ulama ci dimbali borom xam xam yi al arifina way xamé deug di xamé billahi ci yalla arifina billahi xam borom xam xam yi nga xam tane ñoom ay arifina billahi la di len dimbali lolu amul jappalante bu geuna jappalante ci mbax ak ragal yalla bu kawé lolu di xam xam di xam borom xam xam yi waaw te di len jappale waaw ci seen idée waaw ak waaw ci seen idée yi seen liguey yi seen objectif yi mais lool ana ban jappalante ci mbax ak ragal yalla mo geuna kawé lool amul munali an han waaw parce que ñom ci bum bi nga japp bum bobu nga japp ok li an ndax li wër bu wër moy man kep ko xamne nasarahum dimbali na len faqat deug nasarallah dimbali na yalla wa man nasara kep ko xamne dimbali na allah bur yalla yansuruhu yalla dana ko dimbali wa lool nak dina leral baat bobu lu muy tek ci kanam muna wa man khazalum kep ku len beccangal nak moy bayyi la rek bañ la dila setan ah non lo waxe yo non mom bon tu sais quoi man cela ne me concerne pas voilà donc voilà je veux pas m'y mêler non affaire yi su fekente ne dañu toutal diine ci da nga wara taxaw bu fekke man nga ko il faut pas dire que ça ne me concerne pas ça te concerne directement faut pas essayer de rester à l'égard des voilà. Qui concernent ta religion. Voilà. En mesure de répondre et défendre, tu défends. Tu fais, voilà. Si, comme nous gorilles, tu c'est là que tu as besoin d'une affaire. Ça, c'est bon. Moi, le simple fait que nous n'avons pas de bonnes choses, am kenn ku yekiti waxu deug jappale ko nga taxaw rek lako yalla na la yalla fay ci sa wax gi nga wax rek nga xamne bu boba day ngalap jemminu tiaxan kat yi parce que imagine tay buñ toge nek 15 personnes ben affaire bu bon xew fi manam nit ñi def dara lu bon wala kenn def ko ben way juk ni hey li baaxul ndax yalla li la wax yenen ci sallallahu alayhi wasallam li la wax borox ko mi li lañ wax alhamdullah dal di défendre deug lu simple fait que bu noppé rek am ku djog nako yalla na la yalla fay li nga wax moy deug rek day day manam mbolen tiaxan kat yi beggona yi nga xamné doon nañ xalat sax commencé xol lu ñuy saboté wax ñi lu ñuy djogi révolté wor dañu commencé dalen di ngalap day tecc voilà le simple fait bobu yow tam jappalé nga deug lañu wax kuy au bec voilà tu ku le bec nañu voilà wa mais le simple fait que ben way wax waxu ci waxu deug keneen wax waxu ci xal ñu bayi len di len setan yow nga xamni ki mo am deug mais jappale wulo ko duggal yo xamni yaangi jappale ci xal parce que nit ci xal ñoo gëna bari le simple fait que nga mënu lu duggal ci wax rek jappale même bo mënu nga man dal ci dal xamna li wax mo deug non le simple fait wo nga mënon ko te defo ko rek yo xamni yaangi jappale ci xal muna nak kon waqat deug deug khazalahum becc wa man khazalahum kep ko xamne becc ngal lenen faqat deug deug khana warna allah bur yalla wa rasuluhu ak yenen tam bi sallallahu alayhi wa sallam yalla ñu yalla sam amin ya rabbi amin wa muna wali hadha te li wali hadha al mana te ci ngir gogou mana qala la ba'dul fudala len ci nit ñu sel ñu borom ngeenel yi min ahlillah te bok ci nitu yalla yi taala kaanam amna kenn ci borom gëneeli te manam kenn ci nitu yalla yi ko xamantene dafa wax ne man lam yuridul alim al maqbula bil haqq khana allah wa rasul war rasula iz nasruhu min nasrihi taala wa khadluhu yusawwishul jahul juhala manam man lam yurid mem ku namul djubluwul ci al alim borom xam xam al maqbula hein ko xamantene ku ñu nangula bil haqqi ci deug xana koku warna allah bur yalla war rasul ak yentibi sallallahu alaihi wasallam yus ndax lan wala bok man lam yarud dal al wala mam ku tontu lul borom xam xam ni ku len defendre koku warna yalla ak yentam bi sallallahu alaihi wasallam yus ndax lan da fekk na nasruhu kep ku dimbali borom xam xam bobu non nga xamantene han deug rek lay manam lay defendre ndax dimbali ko min nasruhu dafa bok ci dimbali ko mom yalla taala kanam wakhadluhu deccangal ko nak manam bayiko diko setan bagn ko jappale yushawishu day jaxate xelu al juhala ñi nga xamne xamuñu dañu rir yushawishu waaw moy day jaxat day jaxafé yushawishu ok traduit en français moy jaxafé ambiguïté né iné day semer l'ambiguïté nek voilà le doute voilà voilà la controverse voilà genre wa doute ambiguïté wa surtout ambiguïté day indi kon ambiguïté ci ñi nga xamné xamuñ ñi français semer le doute dans l'esprit des gens voilà lool lay wax voilà semer le doute dans l'esprit des gens voilà parce que bu fekkante na wadi dimbali wu loko te nga mënon ko dimbali légui day tax ni ni ñom duñu xam fuñu fété duñu mëna xam tane fu dëgg nek voilà duñ ko mëna xam parce que dañuy défé né le fait que gaay gëna bëri parce que tay wax avec dafa isolé voilà ñu xam né dañuy taxal dañu bëri forcément tamé isolé même bu nekké ben table lo peut-être mo nekku ci dëgg voilà duñu xam voilà ko bu ben ñaan joggé né ko li nga wax dëgg la voilà day gina jox voilà da koy gëna jox quoi voilà voilà muna nak wa idha kana bisma dernier ba bi de yushawishu moy lolou day jax jaxal day jaxase xelum al juhala ñirir ñi xamul ni d'accord, les égarés. Voilà. Non, les ignorants. Les ignorants. Moi, ni xamul djohala. Wa. Ci djohlu la djogé l'ignorance. Hmm. Muna wa iza kana bu fekente na nek na nasruhum dimbali len. Hmm. Min hein? Hmm. Min nasratillah. Hmm. Hein? Hmm. Min nasrihi. Min nasrihi. Dafa bok ci dimbali ko mum Allah bur yalla. Bila shak ci lu amul ben sak sik saka. Hmm. Hein? Mhm. Kon manam ne kon an li wertu li mbirte mbir way man nafarhum kep ko xamantene kon daf ko dimbali daf leena dimbali ñom nitu yalla yam suruhu da nako dimbali Allahu yalla ta'ala kanam qala wa hna ta'ala mum ya bur yalla mu kawmi neena ci suratul muhammad sallallahu alayhi wasallam jurum ñaareru aya bi neena ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum mune ya ayyuhalladhina amanu ayyin kay nga xamne gem ngeen te deggu in tansuru su fekente ni dimbali ngeen Allah bur yalla yansurkum bur yalla da la len dimbali wa ku dimbali yalla yalla dimbali yalla dimbali la ba para da ci tek way sabbit ba para day deggal day saxal aqdamakum sen deggu tank manam day saxal sen taxaway mo yalla dalay jappale bu baax kenn dula meuna yeugal kenn dula meuna daan ku wéru day sétu gennaw borom day akum la ci sin baaw ko wax rabbi yalla wala yanturallahu man yanturu ci suratul hajj ci 40 aya bi muna wala ginnani wallahi la ginnani yanturanna dana dimbali fokk rek de yalla dana dimbali allah bur yalla yalla dana dimbali man kep ko xam na yanturuhu daf ko dimbali ku dimbali yalla dimbali law wa qala ba pare waxna tam batay mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ci suratul rum aya 45 wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin wa kana saxna musta deñ te du deñ mukk haqqan di nek ak bo xamantene ñun bur yalla alayna ñoko te go suñu kaw ci suñu mbax ak suñu yermande ndax yalla dara waru ko me ci mbaxam ak yermande neena man tegona nasru ci dimbali al mu'minina way gem ni ñi xamne duñ ma gem te deggu ci seenu ngëm man dana la dimbali insha Allah mun wa iza kana bu fekente ne kon nek na khuslanu senu beccangal khiyanatun bi adi warlillahi nel bur yalla wa rasul ak yenentam bi sallallahu alayhi wa sallam fala shakka amul ben ci kisaka fi cina annahu li wer bor moy haram dafa haram kon sik neku ci ne di ngel setan bañ leena dimbal dafa haram motax parfois lol motax est ce que dinañ bolé ñak ak ñak jëf dañ ñako bolé ci jëf manam attar ko bayyi ndax ci jëf yi la bok lolou mu usuli yu lay lolou tax ñu dugg ci wax yoy parce que nit ci le simple fait que jëful ben affaire est ce que lolou dañ koy considérer comme étant un acte ou pas le fait de ne pas agir et en soi un acte voilà une action voilà un acte voilà lolou ci bok acte la voilà lolou motax borox usuli yu di ci insister ci wax jojo parce que c'est très important voilà c'est très important le fait de ne pas agir bu nekké dañuy diñet borom xam xam yi ñu top ñu nekk yu yoon yalla dañu tuk arifina billahi ñu wax deug yow défendre lool mais conséquences yi nekk ci voilà dañu bëri voilà ils sont très voilà lool mu lu lorangé yi ñuy jur mo gën mo pire jinn yoon bi meur voilà mu na kon nak sik nekul ci na kon bu boba loola day xarab wa annahu til wir wor moy lool kat yakunu day nek sababan sabab li tardi ngir yalla dak nit ku mel nonu ci peyum ba même bu bokone ci nit yalla yi tam yalla dégrader ko juste à cause de lolu wal bordo ba paré sorir ko an rahmatillah wal firm nak yalla dunyan aduna wa ukhra ak al-akhirah lolu rek meuna nek cause yalla allah allah allah sorir nit yermandew aduna ak al-akhirah zal lan ci yalla musul qala wa ta'ala bur yalla sun borom subhanahu wa ta'ala waxna neena ci suratul anfal aya 27 يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا أيان جاي خمن جم جنت دغ لا تخونوا بولن ورمك الله بور يالا والرسول اك يننتي بي صلى الله عليه وسلم وتخونوا كون بو بابا دا نين ور أماناتكم سين كولر غين كولر وونتي ونك بور يالا اك سين وولر اك مانام لي واو وانتم تين دا فك نك يين تعلمون يين غن خم غي خيل لي نين دي داف mune lolou nak lan motax mune li annahu ndax te leur wor moy xat deug deug sabata dafa sax anna ne dal li mbirte mbir moy adam nasru ñak leena dimbali khiyanatan lolou ak wor la lillahi ñel bur yalla war rasul ak yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam wa qalat wa khna ta'ala bu yalla subhanahu wa ta'ala wa khna ci ayat 57 bi nek ci suratul ahzab mune innal ladhina yu'zuna allah wa rasulahu la'anahum allah fi dunya wal akhirah innal ladhina yurbur moy gaay nga xamne yu'zuna dañuy wor dañuy lor dañuy wax wax ju ñaaw wala bok ñuy jëf jëf ju ñaaw ko xamantene day dem jublu ci allah bur yalla wa rasulahu ak yenen tam bi sallallahu alayhi wa sallam lol dal kep ko def na xamne la'anahum ñooñu nonu la'anahum rabbuna lil allah bur yalla fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhirah mune qala wa hna al mufassiruna way fi rigatu al qur'ani nenañ manahu manam manam dimbali yalla ak yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam pour ñu ñew ci gattal dimbali yalla limi tekki moy dimbali diine ji dimbali nit bu baax parce que yalla ci jëmi bopum soxla wul ko ko dimbali ci dara allah subhanahu wa ta'ala voilà ko ko mo sûr kon dimbali yalla limi tekki moy nga fexé di doxal diine di ko dimbali di ci jëma jappalé diine nit ñu baax ni nga dañu jappalé parce que ñom ñoy taxaw diine ci ñoñu nga jappalé leen borom xam xam yi nga xamni wala ñoñu nga jappalé leen dimbali de lool moy dimbali di dimbali yalla ñoñu nak la yalla ni kep ku def loolu ko yalla dina la dimbali kep ku leen jappalé leen wala manam kon lool dal wala moy mana bi gëna feen wa moy mana bi gëna feen ci loolu legi nak fi nak moy lor yalla manam lor yalla dans le sens lor al isaya moy lor go xamantene ci wax lay dem wala ci comportement manam moy ñakate gin wala yoy lor gogum mom moy al isaya manam mune nak lor yalla yenenbi sallallahu alayhi wasallam yool kep ko def mune ñi koy def yalla rubb na len aduna ak alakhirah te dinañ am bugul bu metti loolu al qur'an wax mune waye borom xam xamu tafsiri wax nañu ne ci manahu mana wax joju moy innal ladina nak gaay nga xamantene yuzuna dañuy lor dañuy awliya allah yu nitu yalla yi wali yalla yi loolu lay tek neena parce que ñoon mune wala sakati amul ben ci saka anal inkar naka diingat wal i'tirad aka garal ali di alihim ci sen kaw izayatul goku lor la lahum ñeleen di len taxaw di len contredire di len contredire ak di len di len reprimander di wax lu ñaw ci jëm ci ñoom et cetera ci kaw nga am argument wala am argument c'est que yoy yep ay façon la inshallah dinañ ci ñew ci biir dinañ ñew ci biir ci ay mana ay façon la c'est que xam nga nit mën na ben walu yu mën na wax ben affaire fekk lu walu yu amul raison lool day am parce que nit la day dum amul raison même lolu wala mu nek borom xam xam bo xam te nit ñi dañuy jarino ci mom ci xam xam xam nañ voilà amna ño xamne bo jarul ñuy cité ay tour mais mën nañ xam ño xamne tane vraiment yalla def na à travers ñom vraiment nit ñi dañuy jarru seen xam xam koku mu wax amnañ ñoñu nak même boy dindi seen thèse doko waxé nu né boy répété seen thèse wa bokuy répété doko waxé nu né voilà ba paré jarul ngay tuddu tour et cetera day and ak téguin voilà day and ak téguin ba paré sax manam mën nga ni a diiw de ñepp xamé nañ ko ni baxna ñiep xamé nañ ko ni day ligéyal diiné ci et cetera ñiep xamé nañ ko ci xam xamum dañ koy lulul ben du ñaar dañ koy sédel lu bax dañ koy sédel xam xam bu wër ak yoy waye nak vraiment question bi précisément nangam mo ci gëna jup défendre diiné ji quand même parce que yow li ngay jup moy défendre diiné ji comme jour bi nga don wax nek imam al-ghazali nit mën na gis mala wala gane mën lolu wax bobu dafa ki waaw dafa wala wax jojo wa nit même borom xoxo bi dañ ko ci rafetal nga wax bi jour bobu parce que da ngay ne lolu tax na rek mënu nek khutbu parce que lolu du conception bu logique waaw du conception ki wax parce que wa tolu cheikh abdass da bax rabbi allah da ni ku yedd ne malaka da ngay gis malaka nit du gis malaka xamane koku do dafa fekk ne bokul ci ñu mag ñu mag ci diwan beek yoy parce que ñu wa diwan bi dañuy gis malaka yi wa gis malaka wa ay malaka yi fay ñu ñoñ ci parce que bokul ci walu yu mag yu borom grand kawé dafa bëgg du khutbu wala maqama yoy daal yegul fofu motax ñi gis malaka yi wa mom xana gisoon mu lay expliquer ci ibris nan la malaka mel si deug wa mu ne kon ya kon nak lolou lay tek waaw waaw mu ne wala mu ne rawa solo na al imam ahmad rahimahullah ci musnadam bi isnad al hasan ci cyallale go xamantena hasan la wër la marfu'an bu ñu yëgëti wa ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam mu ne man zabb kep ko xamantena jagnal nga tontu nga an arabi wol ci dere an arbi arbi arbi arbi voilà ci dere derok akhi mbokam moy reputation fil fil hein fil khibati ci djew kana nek na haqqan bi aq droit bo xamantene ala allah bur yalla tego nako ci mbaxam ak yermandem an yaqtahu ci mu gorel kokku min nar ci sawara manam kep ko xamantene dañu djew djulit ci sa karam yow nga taxaw ci kanam fi koy jowi nga défendre ko te yalla rek tax yalla yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla neena droit tegona mom ne dana la goyal ci sabar Allahu akbar te julit julit simple yi la lolou moy julit simple lan ngay xalat boudé ñi nga xamantene ñoy borom xam xam yu ragné ko ci diiné ci nak ñu say mom be compass moy dina reuy wa ok parce que tamit défendre nit ki pay gi day gëna reuy selon mom importance nit ki importance lu muy am surtout ci yalla voilà ak surtout tam ci voilà tolu ak ci diiné bi voilà niñ ko xamé réputation voilà nu mu farlo ci yéne voilà selon lolu la pay gi digëna reuy defam ben moussa wal ben momadou mom mom c'est de base waye défendre imam ahmed voilà ala imam malik voilà mom mo gëna graw alhamdoulillah voilà alhamdoulillah من وروى صلى الله عليه وسلم إمام الترمذي رحمه الله مرفوعا باب من حديث بو خامل دنجو يكتب تي يننتي بي صلى الله عليه وسلم لولاي حديث مرفوع حديث مرفوع ما حديث بو خامل دنجي يننتي بي مو واخ نانغام صلى الله عليه وسلم حديث موقوف موي موي موي حسن نو نو مرفوع موي لو خامتاني يننتي بي صلى الله عليه وسلم موم موكو واخ واه موقوف موي لو خامتاني شي صحابه بلا يوم مقطوع موي لو خامتاني تابعي نوكو واخ مو تابعي تابعي لول موي لول موتاخ بن بي نيو بو مرفوع امنا موتاخ من وقت قيل لا يختص بالمرفوع وجاء بالموقوف والمقطوع كما امام السيوطي رحمه الله تي الفيام بما واخنا ني تام مانام حديث يامو رك شي مرفوع moy lu yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam ñu yëkëte ba ci sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam mais mën na nek bo xamne mawquf la wala mahfuz hadith yëpp ñett groupe la c'est sama hadith yëpp la source sur le prophète sallallahu alayhi wasallam non non lool moy lool la c'est à dire que motax mu ne waqila la yaqtasu bil marfu'i wax nañu ne ah yamul ci marfu' ci fe marfu' moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam moko wax lool tax mu koy préciser nan marfu'an wala hadith bi dañ ko yëkëti ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais mawquf moy mawquf moy lo xamne sahaba moko wax bu dañ nan hadith mawquf la parce que hadith mën na wër mawqufan té du wër maqtu marfu'an comme hadith nabawi hadith no hadith bi ñu jang wa ci musli wa hadith bobu non koku marfu' la ndax waji yenenbi abu qatada radhiyallahu anhu yenenbi sallallahu alayhi wasallam la askana la wax ni manam feek neena yenenbi neena D'accord. Sallallahu alayhi wa sallam. Marfou Allah. Mais vous avez dit que le sahabe dit que c'est un mawkouf. Mawkouf. Vous n'avez qu'à ta vie. C'est un maqtou. Maqtou. Maqtou. Voilà. Voilà. Dengue. Muna kon nak kon imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala solona marfou an wahdi ni yekiti bati yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam wahne man radda kep ko xamantene delo nga an ardi akhihi walif der deruk mbok radallahu yalla dana la del lol mom dana la tontul wala dana la del lol an wajhi walif jëmum ji wala xar kanam di annara safara yawmal qiyamati yaw bisu taxaway ba shoba wa ko xamanteni sa sol matandu ko ko xamantene sa mbokk julit dang ko tontul delal ko lor bu ko nara dal yowmal qiyamati yalla dalay del lol safara tamut bu nara yex ci yowmal qiyamati inshallah munaw fi riwaya amna ci ben riwaya manam nuñu toxale hadith bi moy version suma top nak tala suñu borom subhanahu manam yenenti bi salat tala mu dadi tari mom rasulullah yenen ndawal yalla le sallallahu alaihi wasallam dadi tari aya bi moy bok na ci aya yi nga xamantene mom lañ doon lim sank te mom moy aya di nek ci suratu rum 47 aya bi mun wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin wa kana nek na musul den ci du den haqqan di ak droit bo xamne alayna ñun bur yalla ñoko teggo suñu mbax ak suñu yermane nasrul mu'minin moy dimbali way gem ñu wara wa solo na abu daud imam abu daud as-sijistani rahimahullah wa ghayruhu ak kenen ci ñeneen ci borom xam xamu hadith yi marfu'an wax yo xamantene dañ ko yekiti ba ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man xama kep ko xamantene daga ar daga protéger mu'minan aji gem min munafiqin ci ab nafiq bo xamne azahu min ko don jema lor ba afa dana dama yoni dana wacce Allah bur yalla malikan malaka bo xamne yahmi dana ar lahmahu yaramam yawmal qiyamati bisu taqawabi min nar jahannam ci sawara jahannam dal day yoni malaka bo xamne tam day ar sa deret sa yaram illa ya lahmu la ngay utiliser moy yap mais manam yaram la la ci djublu voilà sawara jahannam wa rawa salona ibn abi dunya rahmahullahu ta'ala mawqufa wala hadith bo xamne legui nak sahaba moko wax mune man nafara kep ko xamantene dafa xettale akhahu mbok julitam al muslimu badaji gem manam al akhahu mbokum al muslim bo di julit fil ghibati ci jew wala bok fil ghaibati ci faddo de toute façon lool la ben la moy fil ghaibati moy ci faddo wala fil ghibati wala ci jew nakara ho dana ko dumbali allah bur yalla fi dunya ci aduna wal akhirah ak al akhirah wa wax ji li mom lañ wax mawquf moy wax bo xamne sahaba moko wax radiyallahu anhu mais legui sahaba bu waxe ben wax wax ji du am atenu yenente be ko wax sallallahu alaihi wasallam manam tay lu abou bakkar su deglo dalon wax bu kenn ne yenente bi wax nako sallallahu alaihi wasallam il y a de fortes chances que yenente bi wax ko il y a de fortes chances sallallahu alayhi wa sallam mais boudé obligatoire mom moko wax même boudé ci diiné ji la djou même boudé acte fiqh la à moins que Abou Bakar as-Siddiq wax ni ko wax bi def ko voilà da ko déggé ci yénéne sallallahu alayhi wa sallam mais nak mu am ay exception yu ñu accepté comme tay bu né won jamono yénéne bi dé sallallahu alayhi wa sallam li lañ dand wala sahaba bi radi Allahu anhu par exemple yénéne bi sallallahu alayhi wa sallam dé digël nañu nangam manam mu né ñun dañu digël nañu nangam wala téré nañu nangam wala daganam nañu nangam wala haramal nañu nangam comme yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo fi nekkon di diglé ko téne di haramal ak daganam dañu xamné kon yenenbi mo tax mu wax sallallahu alayhi wasallam kon boba dañ koy jox atté yenenbi be ko wax même bu ko préciser wul wala bok mu daali wax né masalan wax ci mbir mo xamné mbiru ghaibu la comme né nangam be kuko def yowmal qiyam la lan la nangam wala né nangam be kuko def yalla dañu la bindal nangam ci yaba mom mu wax ko même bu waxul né yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko dañu xamné yenenbi moko wax parce que lolu affaire kumpel yo xamantene yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom moy meuna expliquer yu non wala bok mu wax ne masalan par exemple mam adama day bako yalla bindé nangam ak nangam wala yenenbi yalla mo xali sallalahu alayhi wasallam amna nangam bu xewon jamono wala yoy mais nak lolu moy partie bu mujju bi moy partie wu wax lo xamantene masalan ci ay kumpo la aju wala lo xamne ci histoire ñu jëk ñu la aju wala bok ci lo xamantene tafsiru ben day firi ab ay alquran la aju lolu bala ñuy wax ni hadith bo bu nekké mawquf manam sahaba radhiyallahu anhu bu ko waxe bala ñuy wax ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko wax day fekk ne sahaba bobu baña nek ku siwe ci di jëlé ci ahlul kitab yi comme par exemple bu di amr ibn al-as radhiyallahu anhu moko wax koku duñ ko jël parce que lan amr ibn al-as anna abdullah as-sakhlah ibn amr ibn al-as radhiyallahu anhu mom dafa yoron sax ab téré mom bo xamné da daan jël ci yahudi ak nasaran di diru di bind seen ay wax donc koku mom manam bu waxé ben wax yo xamantene dafa aju ci yu mel non kèn du ngay yenen ci dé ko wax sallallahu alayhi wasallam parce que pour parce que lan possibilité mu jëlé ko ci juif yi wala ci chrétien mais je veux dire déjà rek wax bobu ça peut être un avis isolé mu na nek wax bu voilà non mais quelque soit la parole c'est-à-dire que nit ñi dafa am ben affaire bu ñam moy bu ñuy solo bir riwayatam déjà le simple fait que ñu manam moy le fait que ñuy solo bir mi rapporter quoi lool déjà bala ñu koy dox ben acte ñom li leen amal solo moy ndax yelente bi wax nako wala waxuko même bu dé deug la c'est-à-dire que tay même bu dé wax di deug la nga xamantene ci sûr que li deug la mais est-ce que meun nañ ñi yelente bi wax wala dé wala sax ñom loolu mo leen amal lool manam dañuy bañ ni wax na yelente bi néna fekk waxul même bu dé wax di deug la wala sax tay loolu tax kenn amul droit créer ben wax ni yelente bi wax wala sax andak nga xamné li nga wax ni xel deug la Ah non, jamais. C'est... Non. Lolu kuko def dañ lay bannir ci bir ñi mëna jàngé ci ñom hadith rawati na xam rek sax en général dañ lay bannir ci seen liste bi ah jamais à vie même bo tuubé parce que lay wax bo xamné yeen fa wa nga waxal ko te tay ko lolu moy wado moy sos abru moy wala sos wax lolu motax ñom lolu dañ koy yité wu est ce yeen ci bo xam lolu wala léegi nak amna nak wax yo xamni dañ wax ak daif la wala yoy parce que voilà mais boudé yow ya xol en âme et conscience si am nga créer ben wax ba fa rané yéneñti bi moko wax sallallahu alayhi wasallam tu même boudé wax di deug la tu bali ci listu extrêmement grave voilà da fay ay voilà grave si amna ñu leen ci bi c'est pas n'importe qui voilà lo xamni bi waro ko waxte waxuko bo voilà même boudé deug la même boudé lolu deug la wa donc ce qui fait que dañ nan boudé sahaba bi non lolu la wax sahaba bi radhiyallahu ta'ala dafa wax ci comme ibnu abbas radhiyallahu anhu limi mag su waxe ci lo xamanteni ci affaireu ghaibul aji né par exemple souf ci biko yalla bindu nangam ak nangam la won wala asaman ci nangam la wala bok malaakai nangam yoy sax duñ wax né yeneen ci bi wax dañ nan ibnu abbas néna lolou lañ wax dal di nopi do dal na parce que comme mom parfois da dan jëli ci ahlul kitab c'est vrai que moins que abdullah ibn amr ibn as radhiyallahu anhu moins que mom mais téréwul dañ koy dañ duñ wax né yeneen ci bi moko wax sallallahu alayhi wasallam yep pour meuna sam ci lool mais acte bi mais hadith bi day am acte ne yenen bi moko wax sallallahu alayhi wasallam ndax lan ndax dafa aju ci pay voilà donc kon mune fait na shoot video kilo waaw fofu la mune warawat solo la abu daud ah waaw kon ñu yom fofu inshallah fofu wala wala ya wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah